فاصله تر نهایي سرحد پورې دا تقریبا د علني او ښکارا یو لسم کال دی چې په افغانستان کې مصالح جهاد شروع شوی دی او یولسو کلو ته د جهاد سلسله ورسېدله. که یولس کاله نور هم دوام وکړي او همدومره شهیدان او همدومره معیوبین او همدومره قربانۍ ورکړو، خو بیا هم په دې ملک کې ظاهرشاه او یا د ظاهرشاه مانند خلک نه قبلوو او نه یې پرېږدو. ځکه تاسو که ورونو به اکثره په پېښور کې په هسپتالونو کې معیوبین ورونه لیدلي وي، هغه ورونه چې هغوی پښې له لاسه ورکړي، هغوی ورونه چې هغوی لاسونه له لاسه ورکړه، هغوی جسدونه له لاسه ورکړه، هغوی قربانۍ ورکړي، هغوی دغسې حالت نصیب شو. د دې یتیمانو، د دې کونډو او د دې شهیدانو وارثان به ابدن موږ ته د دې اجازه رانه کړي چې موږ به ظاهرشاه یا د ظاهرشاه امثال داخل افغانستان ته راولو. ځکه مونږ تنها په خپل اختیار باندې یا په خپل شاپشا وینا باندې نشو کولای چې د ظاهرشاه یا د بل چا سره د دې قرارداد تعهد وکړو. هر هغه جهادي تنظیم چې د جهاد نمایندګي کوي او د دې ملت ته ځان نماینده شمیري، هغه به حتما شهیدان لري، حتما به زخمیان لري، معیوبین لري، کونډې لري، یتیمان لري. کله به دا یتیمان او کونډې او شهیدان په دې باندې، د شهیدانو زمن او بچیان په دې قانع شي چې په افغانستان کې دي، بیا پرته د هغه ارمان نه چې خلکو قرباني پرې ورکړې ده، بل داسې حکومت یا بل داسې نظام چې هغه بیا هم د شراب خورو، کباب خورو، زنایانو، فاحشو، ظالمانو، سودخورو او د قسم قسم فاجرانو لپاره زمینه برابروي، ابدن څوک قبول نه کړي او هېڅکله به قبول نه شي. واخر ډېره مننه قمندان صاحب، تاسو ته د لوی خدای نه د دې تکلیف اجر غواړم او پاک پروردګار مو په خپلو جهادي کارونو کې کامیاب او سرفرازه لرم. وسلام.